بپرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنم، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنم. لج کردم با خودم آخه حست به من عالی نبود، احساس من فرق داشت با تو دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون. خاطرات گذشته منو میکشه آروم، چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون. خاطرات گذشته منو میکشه آسون، چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون. شده بود تحملش، عشقت به من کم شده بود، رفتم ولی قلبم منوز هوا تا داره. شب و روز من هنوزم باشتم، به دل میگم بساز بسوز. رفتم ولی قلبم منوز هوا تا داره. شب و روز من هنوزم باشتم، به دل میگم بساز بسوز. بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون. خاطرات گذشته منو میکشه آروم، چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون. خاطرات گذشته منو میکشه آسون، چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون. Oh.